16 do 19 od poniedziałku do czwartku. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia minęła północ, jest piątek 28 listopada. Krzysztof Zybrewski, zapraszam na serwis Trójki. Do rana ostrzeżenie IMGW przed oblodzeniem w 13 województwach. Nawet dwa dni może potrwać przywracanie dostaw prądu w Poddębicach Włódzkiem. A rozpoczyna się świąteczna zbiórka żywności. Do soboty można ją przekazać w sklepach. Alerty IMGW przed oblodzeniem w 13 województwach. Drogi i chodniki mogą być śliskie i niebezpieczne. Temperatura spadła poniżej zera niemal w całym kraju. Temperatura minimalna zwykle wyniesie od minus 6 do minus 3 stopni, ale w rejonach podgórskich możliwe są spadki temperatury do minus 9, lokalnie nawet do minus 11 stopni. Mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii. Alerty obowiązują do godziny 10 w pasie od Warmii i Mazur oraz Suwalszczyzny przez centrum pol Dolny Śląski i Podkarpacie. Służby apelują do kierowców o ostrożność, bo warunki na drogach mogą być trudne. Energetycy usuwają awarię, która pozbawiła prądu mieszkańców miasta i gminy Poddębice w województwie łódzkim. Część odbiorców ma już energię elektryczną, ale w mieście nadal jest ciemno. W kryzysie pomaga m.in. wojsko. W Poddębicach jest Adam Łużyński. Na terenie sąsiedniego powiatu tureckiego zostały złamane 4 słupy wysokiego napięcia, które dostarczały prąd z Wielkopolski do Poddębic. Zasilanie częściowo zostało przywrócone na terenach wiejskich. Mówi burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski. Gmina liczy 15 tysięcy mieszkańców. Myślę, że już kilka tysięcy mieszkańców ma prąd w swoich domach. Wojska Obrony Terytorialnej mają dostarczyć w nocy kilka dużych agregatów prądotwórczych. Te ogromne moce i tak mogą nie wystarczyć, dlatego podjęliśmy decyzję o tym, żeby placówki szkolno-oświatowe zamknąć. Zamknęliśmy również podębickie termy, bo one największe mają pobór energii. Coraz więcej domów i sklepów pobiera zasilanie z własnych agregatów. Prąd do Poddębic jest także dostarczany z sąsiednich obiektów infrastruktury energetycznej. Według wstępnych ocen energetyków usuwanie awarii może zająć 2 dni lub więcej. Kolejne przypadki odry na Podkarpaciu, potwierdza rzeszowski sanepid. Odnotowaliśmy ogółem 11 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków odry. Oczywiście te zachorowania dotyczą jednego ogniska. Dorota Gibała z sanepidu podkreśla, że mieszkańcy regionu nie powinny się niepokoić. Odra jest chorobą zakaźną, ale podlegającą szczepieniom ochronnym, więc w tym momencie osoby zaszczepione lub te, które przechorowały odrę, są zupełnie bezpieczne. W sprawie zachorowań na odrę Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. Narciarze z Niemiec, Bułgarii i Austrii ucierpieli w lawinie, która zeszła w okolicy lodowca Stubaj w austriackich Alpach. W akcji ratunkowej uczestniczyli też polscy i czescy ratownicy górscy, którzy ćwiczyli w tym rejonie. Austriackim służbom pomogli Polacy z grupy Karkonoskie GOPR i Czesi z Chorskiej Zachrannej Służby. Do akcji włączyli się też żołnierze niemieckiej Bundeswehry, którzy również byli w okolicy. Poszkodowani zostali członkowie grupy, która wywołała lawinę. To tak zwani freeriderzy, którzy jeździli po miękkim śniegu poza trasami. Lawina, wysoka na 2 metry i szeroka na 200, dotarła na jeden ze szlaków. Tam jednak nikt nie ucierpiał. Z 8 poszkodowanych 4 osoby miały lekkie obrażenia i wystarczyła im pomoc na miejscu. 2 trafiły do szpitala. W najwyższych partiach austriackich Alp spadło ostatnio miejscami nawet 80 cm śniegu. Trasy są dobrze przygotowane, natomiast poza nimi bywa bardzo niebezpiecznie. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Wolontariusze w całej Polsce do soboty będą zbierać najbardziej potrzebne produkty spożywcze dla potrzebujących. Rozpoczyna się świąteczna zbiórka żywności. Można przekazywać produkty z długim terminem ważności, takie jak makarony, konserwy, dżemy czy słodycze. O tym, kto otrzyma paczki, mówi Justyna Liptak z Banku Żywności. To jest bardzo szeroki wachlarz ludzi, bo to są seniorzy, czyli osoby starsze. To są rodziny wielodzietne, to są samotnie wychowujący rodzice dzieci, to są osoby z niepełnosprawnościami, to są również osoby w kryzysie bezdomności, czy takie, które walczą z nałogami. Dzięki zakupowi choć jednego produktu więcej podczas zwyczajowych zakupów możemy zmieniać oblicze i życie tych osób na lepsze. Paczki z żywnością trafią do potrzebujących jeszcze przed świętami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny, w centrum większe przejaśnienia, a na południowym zachodzie rozpogodzenia. Na północy deszcz lub mrzawka, w centrum deszcz ze śniegiem lub śnieg. Termometry pokażą od minus 1 do plus 2 stopni. Autopromocja. trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Przyniosłem płytę, którą w środę pokazywaliśmy zapieczętowaną, bo nie wolno jej jeszcze było otworzyć. Postanowiłam zrobić zdjęcie natychmiast. Wokół mnie wyrośli panowie ze Straży Granicznej. Komputery wiedzą, kto siedzi przed ekranem i w jakim to jest wieku osoba. Jest jeszcze jakaś informacja o nadprzewodnikach, bardzo ważna, która rewolucjonizuje wszystko. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Trójka pod księżycem. To jest też tak, że u mnie bohaterowie różni bohaterzy czy bohaterowie, bo zawsze miałem z tym problem. Podobno jest to oboczność. Oni mówią różnymi językami, więc są takie postaci, które absolutnie w ogóle nie przeklinają, a są takie, które przeklinają aż mogłoby się wydawać, że przesadnie, bo taki jest ich charakter po prostu. Audycja ma, proszę państwa, nowy podtytuł, obok pół żartem, pół serio, niespodzianka. Nie po raz pierwszy działamy z zaskoczenia, bo czyż ktoś spodziewał się? On sam też nie, że napisze powieść. My z kolei nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieli szansę porozmawiać z jednym z najsłynniejszych, absolutnie charyzmatycznych polskich raperów. To Wojtek Sokół. Kto wie, ten wie. Kto nie, może posłucha. Także drugiej części wydania tej Trójki pod księżycem. Wtedy dowie się więcej. Tymczasem w części pierwszej, po jednowydaniowej przerwie, wracamy do rozmów o teatrze. Trudnych, ale proszę nie obawiać się, bo goście są wspaniali. A w cyklu Słowa, Słowa, Słowa mocne hasła tej nocy. Oto pierwsze i skojarzona z nim piosenka. Zapraszamy. Kochani, ten utwór zespołu Mysławic to był pierwszy utwór, jaki w życiu wykonałem publicznie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę zrobić to ponownie. Powitajcie na scenie Artur Roje! Tak, zawsze genialny, idealny, muszę być i muszę chcieć. Super luz i już setki wzdór i już to nie ja. Pobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo. Tak zwyczajny, tylko że tutaj też wiem kolejny raz. Nie mam szans być kim chcę. Nie. razy, choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący żarością z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam. Teraz wy! Tak, my też bardzo dziękujemy. Hasła w naszym cyklu... O, o właśnie, o, zagadałam. Hasła w naszym cyklu mocne dzisiaj. Pierwsze to klucz kluczy wydania. Autentyczność. Podpowiedziane nam tydzień temu przez pana Andrzeja Olechowskiego zwracaliśmy się do siebie z pominięciem protokołu, taka była umowa, no i nie rozmawialiśmy, przypomnę, o teatrze. A tymczasem w studiu trójki, aż troje gości, panie Justyna Wielgus. Dobry wieczór. Witam. I Justyna Lipko-Konieczna. Dobry wieczór. No, wiadomo, będę musiała wymyślić jakąś formę zwracania się do pani, przecież nie po nazwisku. Oraz on jeden o imieniu całkiem odmiennym, Sebastian Pawlak. Dobry wieczór. Za moment dowiemy się, w jakich rolach państwo występują. Porozmawiamy o premierze w teatrze, który nazywa się TR Warszawa, o premierze, która w najbliższą... niedzielę. Dziękuję. Zanim wszak o tej premierze, o niej samej, dowiedzmy się, skąd precyzyjnie państwo przybywają, bo też spektakl, o ile dobrze zrozumiałam, jest efektem współpracy dwóch teatrów. A zatem bardzo proszę, pani Justyna Wielgus, czas na autoprezentację. Więc ja przybywam z Teatru 21, z teatru, który ma swoją siedzibę na warszawskiej Pradze, z teatru, który działa już od 20 lat, w którym pracują artyści i artystki z niepełnosprawnościami w różnych kondycjach. Bardzo dziękuję. A dzisiaj w szczególnej roli, bo tę mieliśmy ujawnić... Jestem reżyserką tego nowego spektaklu, który już za chwilę ujrzy światło dzienne. Bardzo dziękuję. Teraz pani Justyna Lipko-Konieczna w roli. Dobry wieczór. Ja jestem dramaturzką i autorką scenariusza spektaklu Filokteja. Myślę, że Justyna nie dodała ważnej rzeczy. Jest dyrektorką artystyczną Teatru 21. I wydaje mi się, że to jest kluczowe, bo tak naprawdę ta premiera, na którą zapraszamy, jest też takim pierwszym spektaklem, który pod dyrekcją Justyny się odbywa. A ja tak naprawdę łączę dwa teatry, bo łączę i Centrum Sztuki Włączającej Teatr 21 i TR Warszawa, w którym jestem częścią zespołu programowego. W Centrum Sztuki Włączającej jestem dyrektorką programową. Dyrektorki, może w ten sposób, ale no też może się pomylić. A teraz zwracam się do tego, który ma najłatwiejszą sytuację, no pomijając taki skromny fakt naszej chyba z 20-letniej już znajomości. Tak. wspaniałej znajomości. Oczywiście bardzo się cieszę, że jestem ponownie tutaj. Sebastian Pawlak, jestem aktorem TR Warszawa i gram w spektaklu Filokteja Powrót. Mm-hmm. Oczywiście, jaką precyzyjnie rolę w tym spektaklu ci powierzono, to myślę, powiemy, czy ujawnimy, czy zdradzimy, jak się lubi powtarzać, w tej części naszego spotkania, bo ono dosyć długo potrwa, w której będziemy już w samym sercu, w samym spektaklu. Historii TR Warszawa nie będziemy natomiast przypominali. Jest to teatr, z którym znamy się w Trójce od początku istnienia tego teatru. Wtedy jeszcze inaczej nazywał się, skąd wziął się. My to wszystko opowiadaliśmy właściwie, można powiedzieć, od połowy lat 90. Chociaż jeszcze sam teatr nie miał szans istnieć, natomiast już, że tak powiem, jego gniazdo powoli było wite. No, tak bym określiła. I na tym poprzestaniemy na razie, Sebastianie, dobrze? Nie będziemy więcej opowiadali. No to teraz tak. Przede wszystkim witam Teatr 21, z którym spotykamy się po raz pierwszy, więc dodam tradycyjnie, lepiej późno niż wcale, ale może to jest początek jakiejś kolejnej wspaniałej drogi naszej trójkowej teatralnej. Zwracam się teraz do pani Justyny Wielgus. Jak syntetycznie można by zaprezentować, no właśnie, ten Teatr 21, bo jest on specyficzny, no nie wiem, czy jedyny na naszej mapie teatralnej, ale na pewno bardzo, bardzo jednak odrębny. Tak, rzeczywiście jesteśmy grupą, zespołem pionierskim, bo zaczęliśmy swoją działalność w roku 2005, wtedy, kiedy jeszcze o artystach z niepełnosprawnościami czy w różnych kondycjach nie mówiono w ogóle poważnym głosem, nie istnieli oni w publicznej przestrzeni, nie mieli nawet statusów artystów, nawet nie było takich myśli w głowach szerokiej publiczności, czy teatralnej, czy też społecznej. Zaczęło się wszystko w szkole, kiedy powołane zostały warsztaty teatralne. No właśnie, w szkole. W szkole specjalnej, o no takiej niedobrej nazwie, ale wtedy takie te nazwy istniały. Wtedy powołane zostały warsztaty teatralne, do której zostały zaproszone wszystkie osoby, które mają ochotę spotkać się właśnie z teatrem, ze światem kreatywności, twórczości, ekspresji. I większość naszego zespołu wzięła się z tej szkoły. Większość z nich zaczęła swoją ścieżkę artystyczną 20 lat temu. W tym roku właśnie obchodzimy jubileusz. I ta droga się rozwijała w bardzo takich długich, ciekawych historiach. Zaczęło się od takich niewinnych prób podejścia do świata teatru. Od samego początku wyjściem było właśnie spotkanie się z teatrem, nie z artterapią, nie z jakąś sztuką, która ma tłumaczyć niepełnosprawność, tylko uchwyceniem innej jakości teatralnej, nowych języków, nowej cielesności, nowej ekspresji. I tak to się rozwija już przez 20 lat. Obecnie jesteśmy zespołem, który działa prężnie. Otworzyliśmy też Centrum Sztuki Włączającej, którego sercem jest teatr, ale ta nasza działalność już przekracza tylko działania artystyczne. Prowadzimy bardzo szeroki program edukacyjny, wydajemy książki, zrzeszamy też artystów z całej Polski, różnych, z niepełnosprawnościami, czy takich, którzy łączą pewne obszary, w których w przestrzeni publicznej ciągle brakuje, w których ta widoczność jest ciągle niewystarczająca, które są spychane w jakieś przestrzenie cieni, marginesu, a my stawiamy na to, że ten ogromny potencjał w nowych ciałach, w nowych językach, estetykach jest ogromny. Od pewnego czasu buntuję się przeciwko określeniu niepełnosprawność w odniesieniu do osób. No, trudno, tego określenia muszę użyć, jesteśmy w radio, więc inaczej się nie da, z zespołem Downa. Otóż odkryłam, że to są ludzie bogatsi od nas, o ten jeden chromosom. zdecydowanie są bogatsi, są równie ciekawi, równie fascynujący. Tak naprawdę wypełniają pejzaż naszej po prostu różnorodności, całego spektrum ludzkości, tej różnorodności, w której jesteśmy. Są to osoby, które umieją w sposób niezwykły czytać rzeczywistość, opowiadać w niej, o niej w sposób też nowy, odkrywczy, operując niezwykłą refleksją, takim metapoziomem też czytania tego, jak świat też odpowiada lub nie odpowiada na ich potrzeby, też na ich marzenia, pragnienia i też są osobami, które wprowadzają ogromną rewolucję i zmianę. Tak, właśnie to chciałam usłyszeć. A teraz do pani Justyny. O Boże, będę musiała zapisać sobie. Lipko. Czy numer dwa? No numer dwa to może być jakoś deprecjonujące. Nie, my nie mamy takiego problemu. No pani Justyny Blond, powiem tak radiowo, że tak przedstawię panią, bo... Powiedziały panie, któraś z pań powiedziała, że na warszawskiej Pradze, potwierdzasz Sebastianie, prawda? Tak, działamy na warszawskiej. Tak. No właśnie, ale mnie interesuje siedziba, bo teatr bez domu, no to jest właśnie teatr, który jest uboższy o to miejsce, do którego się wraca, które jest ciepłe, przyjazne, które nigdy nie powie już dość. Proszę wyjść, bo nie wiem, kodeks pracy zabrania pracować 8,5 i tak dalej. Tak. No mamy swoją siedzibę. Tak naprawdę mamy ją już 2,5 roku. I to jest także bardzo ciekawa historia, bo ja dołączyłam do zespołu nie od razu. Jestem z Teatrem 21 od 13 lat, ale doświadczyłam tego momentu bezdomności. I to, co bardzo mocno gdzieś we mnie pracuje, to ta pamięć nomadyczna, czyli taka pamięć zespołu, który po prostu podróżuje od sceny do sceny, od instytucji kultury do instytucji kultury, która otwiera się i chce nas przyjąć. I to, co było niezwykle ciekawe w tej podróży, to, że każdy spektakl, czy projekt, performance, czy warsztaty, które robiliśmy, uwzględniały i społeczność, i charakter miejsca, do którego byliśmy zapraszani. I bardzo duża część takiej drogi artystycznej jest gdzieś właśnie ukształtowana przez te spotkania z różnymi zespołami twórczymi. Ale faktycznie 2,5 roku temu udało nam się otworzyć nasze własne miejsce. Znajduje się na Placu Hellera i jest to taka przestrzeń, w której udaje nam się zagrać spektakle, co prawda małe spektakle, raczej monodramy, bo to jest przestrzeń po sklepie spożywczym, którą wyremontowaliśmy za własne środki, ale którą miasto pomogło nam znaleźć i za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Natomiast rzeczywiście ten remont ogromny, który musieliśmy zrobić, to jest remont w ramach środków ubogiej fundacji, którą jesteśmy. Wiele lat nam to zajęło. Cały czas spłacamy kredyt za ten remont. Natomiast możemy zapraszać bardzo różne grupy, otwierać się, dzielić tą przestrzenią. Jesteśmy cały czas teatrem bez sceny. I to jest dla nas takie wyzwanie, którego nie odpuszczamy, bo wiemy, że nie tylko zespół Teatru 21, Centrum Sztuki Włączającej jest też czymś trochę jakby więcej, czymś ponad zespół, to znaczy taką inicjatywą, która skupia czy zaprasza innych artystów i artystki z niepełnosprawnościami. Ja się wytłumaczę może z tego określenia, którego my używamy, jeżeli chodzi o niepełnosprawność. Dla nas to jest takie określenie, które jest właśnie wzmacniające i tożsamościowe, chociaż absolutnie mamy świadomość, że ono też bywa trudne, bo bywa stygmatyzujące. Natomiast my go używamy w takim sensie aktywistycznym, wzmacniającym i też myślę sobie, że jeżeli chodzi właśnie o artystów z zespołem Downa, to także nasi aktorzy Teatru 21 i aktorki z dumą mówią o tym, że właśnie mają zespół Downa, bo jest to ten taki właśnie akt godnościowy. Oni są dumni z tego dodatkowego chromosomu. No właśnie, nie. Zespół Downa nie jest depresjonujący. Mhm. Może brzmi tak jakoś dziwnie, naukowo. Natomiast chodziło mi o samo słowo z tym przedrostkiem nie. Bo nie jednak właśnie stygmatyzuje, czyli stawia po tej stronie negacji, czyli czegoś, co jest negatywne. Może kiedyś język przyzwyczai się do jakiegoś innego określenia. Na razie nie mam pomysłu. To teraz mam taką tylko propozycję, taką typowo trójkową, ponieważ zespół, przepraszam, teatr nazywa się 21, to proszę nie mówić, że w tym roku mają państwo jubileusz. Już za niewiele ponad miesiąc mogą państwo zacząć obchodzić wielki właśnie jubileusz z oczkiem, czyli 21-lecie. Okej? Okej. No dobrze. Sebastian też się zgadza, tak? Mruknął. Tak, oczywiście, zgadzam się, tym bardziej, że ja no, jestem też związany z Teatrem 21, bo to już jest moja druga produkcja, tak mówiąc, może też mało wysublimowanie, drugi spektakl, więc ja no i przyjaźnię się i jakby czuję się ja tak rodziną z Teatrem 21, więc będę też świętował. Dobrze. To proszę państwa, my mniej więcej poznaliśmy się już, to teraz tylko podkreślę, bo panie to już powiedziały. Teatr 21 ma swoją siedzibę. Ja to nazywam domem, ale to jest taki dom, no właśnie tutaj mogę użyć nie, który na przykład nie ma salonu, czyli miejsca, w którym może podejmować licznych gości. Więc wypadałoby na ten niewiele ponad miesiąc przed jubileuszem oczkiem życzyć państwu, żeby taki salon mógł się pojawić. Może Praga się zmobilizuje i przystąpi do jakichś fajnych wspólnych działań, czy wspólnotowych. Wiem, że taka właśnie wspólnota narodziła się za czasów dyrekcji panów Pawłów, Łysaka i Sztarbowskiego w Teatrze Powszechnym. No to bardzo taki, że tak powiem, lokalno pozytywny teatr był, jaki teraz będzie za nowej dyrekcji, to jeszcze tego nie wiemy, ale domyślam się, że będzie równie dobrze. To teraz my się przedstawimy, bo tego nie uczyniłam. Jest już Irenka, tak, Irena Dan. Obawialiśmy się, czy uda jej się przedrzeć przez kordony policji, ale nie jest, nic nam nie zagraża poza tym, że no wiadomo, wielbiciele futbolu właśnie przemierzali nasz teren, no i wtedy rzeczywiście trudno do nas dostać się. A więc Irena Dan, Wojciech Dorosz, który przyszedł, więc jakoś sobie poradził, oraz Michał Żołądkowski i ja, czyli BM. Bierzemy teraz głęboki oddech radiowo i za kilka minut posłuchamy o pomyśle na właśnie spektakl pod tytułem, Sebastianie, powiedz ładnie. Filokteja Powrót. Dziękuję. A oto druga muzyczna odpowiedź Michała na kluczy tego wydania. Autentyczność. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Skupiam się na bólu, jedynej rzeczy, która jest prawdziwa, śpiewał Johnny Cash. Słowo klucz, autentyczność. Przypadek sprawił, że słowem klucz definiującym, tak sądzę, Teatr 21 jest właśnie autentyczność. Ja podziwiam tych ludzi, jak oni są fantastycznie pozbawieni blokad, jak oni są otwarci, jakby nie biorą pod uwagę tego, że ktoś może nie chcieć przytulić się, że ktoś może w ogóle jest smutny i nie chce mu się uśmiechać i tak dalej, i tak dalej. Są w moim rozumieniu niezwykle prawdziwi. No i tego możemy im zazdrościć, bo my już jesteśmy tak obładowani poprawnością polityczną, tak zwanymi kulturalnymi kowami, spętani i różnymi innymi przypadłościami, swoim własnym wstydem, lękiem i tak dalej. A ci ludzie właśnie z tym dodatkowym chromozomem zostali obdarzeni właśnie taką niesamowitą, może ja idealizuję, no w końcu nie mam tak bliskich kontaktów, ale niesamowitą witalnością, czyli chęcią życia, inaczej mówiąc po polsku, i taką akceptacją. Nie wiem, jeżeli się pomyliłam, to na plus. Proszę bardzo, to zanim zaczniemy jeszcze się zagłębiać, zanim zaczniemy się już zagłębiać w tę filokteję, to zapytam państwa, co państwo sądzą o tej mojej diagnozie i czy to nie jest jakaś podpowiedź dla tych, którzy tego chromosomu nie mają. Proszę bardzo, Justyna Blond. Justyna Blond, dobrze. Ja właśnie tak odpowiem, kierując się jakimiś pierwszymi impulsami czy skojarzeniami, które mi się pojawiły, kiedy słuchałam. Uważam, że to jest bardzo trafne i bardzo trafne w rozczytaniu tego, jak aktorki Teatru 21, nie mówię o wszystkich osobach z zespołem Downa, ale po prostu o tej społeczności, z którą mam relacje, jak oni funkcjonują. To, co dla mnie jest niezwykłe, to brak takiej cenzury na poziomie emocji. Mhm. Bardzo często mogę mówić o sobie. W momencie, który jest dla mnie trudny w relacjach z innymi, staram się ukryć jakiś rodzaj tej trudności, nie wiem, niezadowolenia, rozczarowania czasem sobą, czasem jakby światem, który do mnie mówi. I z tego ukrycia rodzi się bardzo duże napięcie, bo tak naprawdę ono gdzieś tam się wyraża w innych rejonach i tak naprawdę blokuje komunikację. Aktorzy, aktorki Teatru 21 pozwalają sobie na to, żeby te emocje wyrażać, nazywać. Nawet dzisiaj mieliśmy taką próbę po tak zwanych skrótach, żałobę po skrótach, gdzie duże części pewnych scen no, musiały po prostu wylecieć. Aha. I te aktorzy 21 bardzo mocno nazywali to jakiś ten rodzaj takiego rozczarowania w imieniu kolegów, którym teksty zostały skrócone. I naprawdę była to jakaś taka niezwykła sytuacja, gdzie po prostu na przykład mówili o tym, że chcieliby zadać pytanie oraz stwierdzenie. Czyli wyrazić te swoje emocje, ale też zapytać o to, dlaczego pewne rzeczy się wydarzyły. I naprawdę byli w tym zespole jedynymi osobami, które tak wprost domagały się tej odpowiedzi. Jest to dla mnie gdzieś takie zawsze poruszające, ale też mam takie poczucie, że bardzo prawdziwe, bardzo jakieś uczciwe w ich sposobie tej komunikacji. Bardzo bezpośrednie, bardzo autentyczne i też stwarzające taki most do tego, żebyśmy my też odpowiadali w sposób autentyczny i bezpośredni, żebyśmy byli z nimi po prostu prawdziwi i ze sobą samym prawdziwi w rozmowie ze sobą, szczególnie jakby w procesie twórczym, który jest jakby twórczy, wymagający, opiera się na takim obdarowywaniu się wyobraźnią, wrażliwością, no ale też dotyka takich trudnych rejonów, bo jednak Filokteja Powrót to spektakl. O czym spektakl, już będziemy mówić za tak, parę minut. Dokładnie, to spektakl wymagający i dotykający trudnych tematów. Tak jest, teraz pani Justyna Wielgus. Bardzo dziękuję, mówiła pani Justyna Lipko. Konieczne. To zapamiętałam. Tak, jedna z naszych aktorek, Aleksandra Skotarek, ma takie niesamowite powiedzenie, bo mówi, że wszyscy my operujemy w różnych normach. I te normy, które są związane, które pojawiają się czy objawiają się w naszym zespole aktorskim, nie dopuszczają pewnych sytuacji fałszu, czy nie dopuszczają sytuacji takich, które zatrzymują pewne wypowiedzenie rzeczy sobie teraz, tu i teraz. Jakby ich nie chowanie pod dywan, nie skrywanie, nie tłamszenie, bo one i tak czy później wychodzą, więc te sprawy trzeba załatwić tu i teraz i to jest niesamowite. Jest też taka sytuacja w naszym zespole bardzo obecna od wielu lat, że aktorzy, którzy mają konflikt, nigdy w tym konflikcie nie wychodzą na scenę. Oni muszą dojść do jakiegoś porozumienia przed wejściem na scenę. I to jest niesamowite. Ja się tego nauczyłam w tym zespole, że żeby budować wspólnotę, żeby budować proces twórczy, trzeba się obdarzyć zaufaniem. Ale to zaufanie nie jest prostą rzeczą do wytworzenia i to zaufanie potrzebuje mocnych fundamentów. I jednym z tych fundamentów jest to, że jak czegoś nie lubię, jak coś mi się nie podoba, coś mnie, nie wiem, obraziło, coś mnie poruszyło, to ja o tym komunikuję. To jest też taka niezwykła w ogóle lekcja komunikowania się. Ona się objawia oczywiście różnie, bo jesteśmy różni, każdy ma swój sposób ekspresji, natomiast zawsze jest to wyrażane. Myślę, że my w tych normach takich powszechnych, nie jesteśmy tego uczeni. My jesteśmy raczej przyzwyczajeni tylko, żeby to skrywać, taić, wnosić, znosić w samotności te rzeczy, jakoś sobie z nimi radzić samemu. One się z nas zbierają i doprowadzają nas do różnych sytuacji. Natomiast w tym zespole wszystkie te sytuacje są rozbrajane. I to jest niezwykła lekcja dla mnie też uczenia się w ogóle bycia w dialogu, w rozmowie, która nie zawsze jest prosta, nie zawsze jest łatwa, bo te emocje są bardzo różne i nasz zespół też operuje różnymi emocjami, bo to są też osobowości, to są też indywidualności i są różne sytuacje, kiedy jesteśmy i szczęśliwi i radośni, ale też są, kiedy są trudne, jesteśmy źli na siebie, jesteśmy na siebie obrażeni, ale zawsze wracamy do tych sytuacji, rozmawiamy o nich i jakby one za nami się nie ciągną jak taki długi ogon. No, warunek, żeby taka lekcja była odrabiana już do końca, a nie żeby powracać do dawnych ran, urazów i tak dalej. Wiem doskonale, co pani mówi, bo ja jestem zwolenniczką właśnie wyrażania swoich uczuć. No i to jest jednak postrzegane powiedziałabym, nie najlepiej w społeczeństwie. Nie mówię o tym miejscu, w którym mieszkam, czyli w Trójce, ale to społecznie nie jest akceptowalne. I właściwie muszę się uczyć już od wielu lat tego, żeby skrywać. Także takie wyznanie, proszę Państwa, bo po prostu poczułam potrzebę powiedzenia o tym, co dla mnie jest niezwykle ważne. I teraz Sebastian. Tak, ja myślę, że to dla mnie jedno z ważniejszych spotkań w ogóle teatralnych ostatnich lat. To spotkanie z Teatrem 21 i z tą energią taką niezwykle szczerą, która też jakby też, która ma też w sobie, daje mi też dystans też do tego zawodu i to, że ja grając pierwszy spektakl właśnie Rodzinę, który zrobiłem z Teatrem 21, pierwszy raz nie miałem w ogóle stresu przed premierą. Mhm. Po prostu to było wejście na scenę i jakby bycie w tym ze wszystkimi plusami i minusami, ze wszystkim, co się może wydarzyć, bez jakichś konsekwencji. A cały już spektakl zaczyna się i bycie w garderobie. Ja w ogóle uwielbiam ten czas w garderobie i przed spektaklem, bo tam się dzieją też niesamowite rzeczy. Właśnie są różnego rodzaju emocje, jest szczerość na maksa i no to jest po prostu wspaniałe. No dla mnie to jest jakiś też jakiś totalny zastrzyk pozytywnej energii, ale też i twórczej, i improwizacji, i tego, że no, można sobie pozwolić na więcej na tej scenie czasami, co dla mnie jest bardzo kręcące. Można wyjść z jakichś utartych ram i schematów, na które no, w spektaklu klasycznym no, jednak aktor nie może sobie pozwolić. No skąd? Oczywiście, że nie. No by... I to jest wspaniałe, ale... Zależy od tego, jaki jest reżyser. Może Krystian Lupa pozwala na przykład, natomiast... No... Może, ale też ale jest bardziej to klasyk. Też w pewnych jakby ramach, że no, dopuszczalność. Aktor nie ma takiej odwagi, żeby nagle po prostu zmienić drogę sceny bardzo mocno, ale wejść w odpowiednie tory i jakby być gdzieś tam no, w takim procesie twórczym nadal. Plus właśnie te takie anegdoty teatralne właśnie, gdzie na przykład kolega mówi mi a propos totalnej szczerości. Mówi: Sebastian, słuchaj, no teraz jakbyś mógł, to wyjdź z garderoby, bo my będziemy się teraz przytulać. Może dobrze, jakbyśmy mieli taką chwilę intymności. Ja mówię: tak, oczywiście, nie ma sprawy. Ja wychodzę, potem zostaję wołany i jest po prostu wszystko szczerze załatwione, jakieś bez problemu, prawda? Spróbujmy teraz tak zwanym normalnym biurze czy innej redakcji powiedzieć, że teraz będziemy się przytulać. No, proszę sobie wyobrazić, jakie byłyby konsekwencje. Okej, to bardzo dziękuję za te wyznania Państwa. Jeszcze nie zaczęliśmy opowiadać o spektaklu. Teraz już wolno. Otóż o koncepcji tej sztuki, bo przecież sztuka najpierw powstała i za tę koncepcję są obie panie odpowiedzialne. To teraz zacznie Justyna Wdzielgus, jeśli mogę prosić, żeby tak troszkę zmieniać kolejność. A więc tak, przeczytałam, bo państwo już opublikowali pewne ważne teksty, a Wojtek wydrukował, że na początku był akurat mit. I jego zraniony Heros, bohater tragedii Sofoklesa, czytam, z 409 roku przed naszą erą. Bardzo proszę. Tak, zgadza się. To jest nam bardzo bliska postać i bardzo bliski Heros, bo to jest taki Heros właśnie, który został skazany na bezdomność, na bezludność, tylko dlatego, że nagle według jednej z wersji został ukąszony przez żmiję i przez to wdała się w jego nogę rana, która się nie goiła, ale która też odrażała wszystkich innych. I to był powód do tego, żeby tego znakomitego łucznika zostawić na wyspie. Jest to bardzo bliskie całemu myśleniu w naszym teatrze i w Centrum Sztuki Włączającej o tym właśnie, jak różni ludzie reprezentujące bardzo różne mniejszości, bo to nie tylko chodzi o niepełnosprawność, zostają wykluczani ze społeczności, z polis, tylko dlatego, że dysponują odmienną tożsamością albo kondycją, albo ekspresją, albo, i tu możemy rozszerzać te kategorie, bo ta grupa jest bardzo szeroka, bo też definicja niepełnosprawności, myślę, że w obecnym współczesnym świecie jest coraz szersza i mogą się do niej zapisać bardzo różne grupy i osoby. Więc ten Filoktet dla nas, ten zraniony heros, ten, który nie jest w kanonie lektur, który jest mało znanym bohaterem tak naprawdę. Tutaj my też przypatrujemy się, że ten inny wielki bohater, czyli Odys, zawładnął narracją, zawładnął tekstem kultury i takim budowaniem opowieści o świecie, który przez pokolenia, przez tysiące lat jest powtarzany, powielany, czyli taki wojownik silny w takiej hiperformie, sprawny, mocny, sprawczy, gdzie jest budowana taka narracja tego herosa właśnie takiego nie do pokonania wręcz, tak naprawdę chyba nieistniejącego, stwarzającego jakąś iluzoryczną wypowiedź o człowieku. Więc my tutaj spotykamy się w tych dwóch światach i się przypatrujemy im i rzeczywiście chcemy, naszym celem, jednym z celów tego spektaklu i tej pracy jest wydobywanie na światło dzienne, do spotu teatralnego, do wpuszczania właśnie w społeczną przestrzeń tego herosa, który został odepchnięty, odrzucony, który jest uważany za słabego, za kruchego, niesprawczego właśnie, który już jakby nieprzydatnego, nieefektywnego, a my uważamy, że w nim właśnie tkwi siła, w nim tkwi potencjał i próbujemy przez tę postać też zbudować albo spróbować zbudować nowy mit. Mm. No tak, ale to jest budowanie tego mitu toczyło się dwiema różnymi ścieżkami. No, ten wielki, starszy jest bohaterem epopei, czyli narracji, czyli właśnie opowieści, która mogła pomieścić tę potężną podróż, którą odbył, wracając do Itaki, do Penelopy. Ani, oczywiście nie wiedział, co go tam czeka, nie było telefonów komórkowych. Natomiast jeżeli chodzi o Filokteta, to ten już jest w ryzach dramatu sztuki. To jest inny świat budowania tej historii, tak? Czy inna forma budowania tej historii. Więc tutaj bym odróżniła właśnie, czy rozróżniła te typy historii tych dwóch bohaterów, tych rzeczywiście bardzo znanego i mniej znanego. I już z góry dziękuję za to, że Państwo tę postać taką pokrzywdzoną nie zasłużył na to, prawda? Bo on chyba się bardzo dzielnie tam sprawował tą Troją. Ale nie wgłębiajmy się w to, bo myślę, że w tej kolejnej części naszej opowieści porozmawiamy o tym, jak Państwo przenoszą tę historię antyczną do tej naszej rzeczywistości. Ale jest i drugie źródło, i tutaj już do Justyny Lipko-Koniecznej, brawo Baszka, zwracam się. To drugie źródło jest, jak przeczytałam w materiałach, filmowe i chyba ma tytuł 2001 Odyseja Kosmiczna Kubricka, czy Kubricka, jak kto woli, z 1968 roku. To film bardzo słynny, Justyna tak. Blond. Tak, to jest bardzo ważna inspiracja, ale tak naprawdę właśnie w sercu pomysłu leży obraz. Ja jakieś 2 lata temu zobaczyłam w wyobraźni aktorkę Teatru 21 w stroju kosmonautki. I miałam jakieś takie bardzo silne, i rzeczywiście to był obraz. Zaczęłam zastanawiać nad tym, co w tym obrazie się kryje. I pierwszą referencją była Odyseja Kosmiczna. A drugą był właśnie Filoktet. Po prostu zaczęłam zastanawiać się, jakby co ten obraz, jakiś właśnie obraz z wyobraźni, który przeleciał przez moją głowę, co on znaczy. I zaczęłyśmy wtedy rozmawiać z Justyną Wielgus, z którą od lat pracujemy razem, nad jakimś zadaniem, czy takim nieprzystającym wyobrażeniem, które gdzieś w tym obrazie się mieści, osoby, która tak naprawdę nigdy nie zostałaby wysłana w kosmos, żeby podbijać nowe przestrzenie nadające się do życia, bo raczej osoby z niepełnosprawnościami to są te osoby, o których myśli się w ostatniej kolejności w kontekście podboju kosmicznego, a jednocześnie tak naprawdę osoby, które przecież, jeżeli chodzi o walkę o przetrwanie na Ziemi, mają po prostu największe doświadczenie. Mhm. I tutaj ta odyseja kosmiczna przyszła do nas jakby w takich rozmowach już później, bo my rozwijałyśmy pomysł ponad półtora roku, zbierałyśmy materiał do tego spektaklu, przyszła do nas, czy rezonowała w nas na różnych poziomach. Ale to, co też jest takie istotne, myślę, w tej rozmowie, to to, że autor Odysei Kosmicznej, autor scenariusza Clark, sam był osobą z niepełnosprawnością i rzeczywiście to doświadczenie postpolio, które sprawiło, że miał bardzo poważne problemy z oddychaniem i zmarł na niewydolność płuc, ono wpisało się tak naprawdę w całą jego twórczość, ale też mocno wpłynęło na proces twórczy pisania Odysei, potem towarzyszy w pisaniu i scenariusza, i towarzyszeniu w produkcji filmu. To jest jedna rzecz, ale druga, i to do tego dotarła Justyna Wielgus, myślę, że to jest fascynujące, że osoby z niepełnosprawnościami była taka jakby ważna grupa, tak zwana jedenastka, osób z różnymi niepełnosprawnościami, które testowały różnego rodzaju rozwiązania nowych technologii w przestrzeni kosmicznej. I to są osoby, które nigdy nie byłyby jakby uwzględniane jakby jako te, które miałyby czy mogły wylecieć w kosmos, ale to były osoby, które dostarczały kluczowych informacji, jak ciało w przestrzeni, która nie ma tych ziemskich parametrów, reaguje w różnych sytuacjach. I to było też dla nas jednym z takich kluczowych, myślę, odkryć. A jeżeli chodzi właśnie jeszcze, tak myślę o tego filokteta, to co dla nas było ciekawe, to, że w Odysei Homera filoktet pojawia się w dwóch wzmiankach, w samym tym wielkim tekście, w epopei, ale tak naprawdę jest kluczowy dla jakby tego, co wydarza się podczas wojny trojańskiej. I to było gdzieś dla nas takim, myślę, ważnym kierunkiem myślenia, jakby co takiego sprawia, że Sofokles zdecydował się napisać dramat o takim bohaterze, że sam podjął rozmowę tak naprawdę z Odyseją Homera i że sam Filoktet jest tak naprawdę dramatem intertekstualnym, który rozmawia, no właśnie rozmawia z tą epopeją. My, używając Odysei Kosmicznej, która rozmawia z Odyseją Homera, zadajemy jeszcze raz tym dwóm tekstom pytanie, no właśnie z perspektywy Filokteta. Natomiast to, co też jest dla nas kluczowe, i to zadanie dała mi Justyna tak naprawdę, bardzo szybko powiedziała, że nie będziemy się zatrzymywać na Odysei czy na Filoktecie, że musimy zasilić tę opowieść współczesnymi filoktejskimi doświadczeniami, historiami osób, które po prostu żyją tu i teraz i mają to doświadczenie. Sebastianie, jeszcze nie mówimy o samej realizacji, ale jestem ciekawa, jak ty czytasz, czy jak przyjmujesz te specyficzne scenariusze, jak ten zatytułowany Filokteja Powrót, bo rozumiem, że to nie są trzyaktowe, pełnowymiarowe spektakle podzielone na dialogi, gdzie jest początek, środek i koniec. Mówię o swoich domysłach jedynie, no bo przecież tego nie mogę wiedzieć na tym etapie. Tak, oczywiście te historie się przeplatają ze sobą. Też mi przypadła jakby rola Dave'a Baumana, czyli właśnie bohatera Odysei Kosmicznej, więc no, nie ukrywam, że ja się też głównie na tym wątku skupiłem i na relacji Dave'a z komputerem pokładowym, z Halem. My zajmujemy się tylko jakimś tam fragmentem tej historii, kiedy Dave już zostaje sam z Halem, załoga już, że tak powiem, została uśmiercona i też wchodzimy w taką no, polemikę z tym Lonely Hero, wielkim bohaterem i nie zdradzając za wiele, ale jakby zmieniamy no, zakończenie jakby tej historii, tej relacji Dave'a i Hala i też próbujemy stworzyć jakby innego tego bohatera. Tutaj Justyny mówiły o tym nowym micie, o stworzeniu nowych bohaterów, którzy właśnie nie do końca może są tak silni, genialni i nie są takimi herosami, co nie znaczy, że są gorsi. Mm-hmm. Że nie są bohaterami, czyli są bohaterami tak, nadal. Tak, mm-hmm. tak. Mm-hmm, dobrze. Czy coś jeszcze o samej genezie, o samym pomyśle, zanim już wejdziemy, powtórzę się, do środka spektaklu? Justyna Wielgus? Ja myślę też, że takim ważnym kontekstem jest doświadczenie pandemii i lockdownu. My po wielu latach spotykania się bardzo regularnego w zespole, 2 razy w tygodniu to jest minimum, kiedy się spotykamy na próbach, w momencie, kiedy nastał lockdown, przez 1,5 roku nie mieliśmy kontaktu fizycznego ze sobą. My jako zespół z aktorami, z aktorkami. I to był taki bardzo dla nas trudny czas. My się spotykaliśmy online, na próbach, na Zoomie. I to bardzo szybko zostało uruchomione też z potrzeby aktorów. To aktorzy, to zresztą Daniel Krajewski zadzwonił w tego samego dnia wieczoru, kiedy został ogłoszony lockdown i powiedział, to już jest koniec teatru. Ja mówię, że... Ale miałam tak, ja sama nie wiedziałam, co się dzieje wtedy. Ja mówię, że chyba nie. On mówi, no to wchodzimy na Skype'a, bo wtedy jeszcze Zooma nie znaliśmy. I potem się nauczyliśmy Zooma i on mówi, prowadzimy próbę na Zoomie. To też wyszło od aktorów, że oni nie chcieli tej ciągłości przerwać. Niemniej po prostu ten dystans, kiedy nie mogliśmy się dotknąć, spotkać, przytulić, zobaczyć się twarzą w twarz, co było też oczywiście doświadczeniem globalnym, nas też to bardzo tutaj mocno dotknęło, poruszyło i ten taki obszar samotności, którego doświadczyliśmy, jest genezą też tego spektaklu. Takiego dogłębnego od separowania i że nawet ten ekran komputera no nie zastąpi tego realnego spotkania, że jest to jakiś symulakr spotkania. To dokładnie. I to jest dla nas taka była przestrzeń, myślę, bo też nasz spektakl jest ma tą ramę, my mówimy o samotności, o bardzo różnych ich wariantach i realizacjach, ale tutaj my się śmieliśmy wtedy i my uruchomiliśmy taki projekt w czasie tego lockdownu, nazwaliśmy go Strategię Przetrwania. I realizowaliśmy różne mini projekty i jednym z nich było Houston, mamy problem. Odwoływaliśmy się do innej sytuacji, do innego filmu Apollo 13 i tego lotu, który był zagrożony z powrotem, ale wtedy sobie nazwaliśmy tę całą sytuację hello, my tu mamy Houston, mamy problem i musimy sobie dać radę. I myślę, że ta sytuacja bardzo mocna w nas pracowała i do tej pory pracuje i gdzieś dała taki mocny korzeń temu, tej całej refleksji, która nas doprowadziła do Filokteta i do innych tutaj historii, ale niemniej to doświadczenie globalne jest szalenie ważne w tym procesie. To bardzo dziękuję za ten etap naszej rozmowy. Myślę, że zaczerpnęliśmy już sporą dawkę mocy, chociaż moc jeszcze pojawi się w naszym katalogu haseł. O tych teatralnych konsekwencjach czy efektach owego pomysłu będziemy rozmawiali za kolejną piosenkę. No właśnie, powinnam powiedzieć, spróbujemy porozmawiać, bo przecież no, nie ma między nami równowagi. Nie dość, że państwa jest trójka, ja sama, to państwo dokładnie wiedzą, co tam się dzieje w środku. Ja kompletnie nic poza tym, co przeczytałam i co mogę sobie ewentualnie wyobrazić, ale te wyobrażenia o spektaklach przed zazwyczaj są totalnie błędne. To wszystko się burzy w wieczór premiery, jeżeli jest się na premierze. Najlepiej premiery, bo jeszcze jeżeli jest się na dalszych spektaklach, no to może się mieć już recenzje, jakieś tam opowieści. Natomiast rzeczywiście na tym etapie ja mam bardzo blade wyobrażenia, a to, co sobie wyobrażam, prawdopodobnie się nie spełni. Tymczasem przed nami, proszę Państwa, cud koincydencji daje słowo. Otóż Michał, nasz oprawca, pozwala się tak nazywać, nawet prosił, żeby tak go określać, nie wiedział, że źródło tej przygody teatralnej bije między innymi właśnie w Odysei kosmicznej. On sobie niezależnie pracował, które zgromadziliśmy do tego wydania. No i bardzo proszę o to słowo klucz, zagrożenie i dobrana do niego muzyka. Tytuł utworu Space Oddity. No i co Państwo na to?